Book 2 71 71 71 إرادة شيء Искам, желая нещо. Искам, желая нещо. ماذا تريدون؟ Какво искате? Какво искате? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Искате ли да играете в футбол? Искате ли да играете в футбол? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Искате ли да посетите приятелите си? Искате ли да посетите приятелите си? Юрид. Искам. Искам. لا أريد أن أأتي متأخرا. Не искам да закъснявам. Не искам да закъснявам. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Не искам да ходя там. Не искам да ходя там. أريد أن أذهب إلى البيت. Искам да си отида у дома. Искам да си отида у дома. أريد أن أبقى في البيت. Искам да остана у дома. Искам да остана у дома. أريد أن أكون لوحدي. Искам да съм сам. Искам да съм сама. هل تريد البقاء هنا؟ Искаш ли да останеш тук? Искаш ли да останеш тук? هل تريد أن تأكل هنا؟ Искаш ли да се храниш тук? Искаш ли да се храниш тук? هل تريد أن تنام هنا؟ Искаш ли да спиш тук? Искаш ли да спиш тук? هل تريد أن تغادر غدا؟ Утре ли искате да заминете? Утре ли искате да заминете? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ До утре ли желаете да останете? До утре ли ще желаете да останете? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Утре ли желаете да платите сметката? Утре ли желаете да платите сметката? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ На дискотека ли искате да отидете? До дискотеката ли искате да отидете? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ На кино ли искате да отидете? На кино ли искате да отидете? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Кафенето ли искате да отидете? В кафенето ли искате да отидете?